ea, lobodă a mie. Băi când se uită, nu-i soția ea, lobodă a mie. Da, bună-i brânza, bună-i cașul, lobodă a mie. Da, mai bună-i doar nănaș, lobodă a mie. Lobodă, măi, lobodă, da, tătă, lumea-i slobodă. Măi, numai eu, da, stau legat, de-o ștachete spânzurat. Băi, lobodă, lobodă. Una, lobodă a mie. Rămân prost ca întotdeauna, lobodă a mie. Măi, lobodă, da, lobodă, da, tătă, lumea-i slobodă. Măi, numai eu, dă-i stau legat, de-o ștachete spânzurat. Lobodă, lobodă. Lobodă a mie, să dea domnul să vă meargă, lobodă a mie. Măi, la chimii să vă sporească, lobodă a mie. Și mai trebuie să vă crească, lobodă a mie. Păi lobodă, măi lobodă, da, tătă, lumea-i slobodă. Măi, numai eu stau legat, de-o ștachete spânzurat. Lobodă, lobodă.